як маці малілася. Маці пра Бога і царкву з намі ніколі не гаварыла. Відаць, баялася непрыемнасцяў для дзяцей. Сама яна была, як я цяпер сам разумею, не зусім правільная верніца, але малілася. Не так, каб штодня, а больш у цяжкую гадзіну, як паміраў паранены бацька, як хварэла карова, калі чакаўся прыход фінагента, які мог апісаць маёмасць, перад навальніцай, калі баяліся граду, ці калі мы паміралі ад трасцы. Маці прасіла нас выйсці, калі малілася, але мы часам падглядалі праз дзверы. Мы, дурныя, гаварылі, маці робіць сіў-сіў-сіў. Яна не стаяла на каленях, не хрысцілася, не заўсёды нешта шаптала. Начасцей проста сядала на ўслон насупраць абразоў, азіралася, ці не глядзіць хто на яе, злучала рукі ў прыполе і ўзіралася ў твары святых. Сядзіла доўга, як бы чакала з'яўлення нечага. Калі яно вось гэта, нешта, яно прыходзіла, твар маці ружавеў, рабіўся маладым, яна схіляла голаў, нешта ціхенька гаварыла, сядзела яшчэ з хвіліну і шчаслівая нетаропка выходзіла з хаты. Услон заставаўся перад іконамі. Яна тады была радасная, вельмі ласкавая і пяшчотная. Калі-небудзь гэта не атрымлівалася. Маці тады сядзела доўга, як бы просячы ў святых дапамогі. Перебірала пальцы рук, твар яе быў заклапочаны, як нежывы. Як бы не дачакаўшы нечага, маці шпарка ўставала, выбягала з пакою, у адной руцэ ўслон, у другой чыстая батыставая хустачка, якую яна сцягвала на хаду з галавы і пачынала нешта хутка рабіць, завязваючы звычайную паркалёвую касынку, якую жартам называла «абыдзённая намётка». Мы адчувалі, што да яе лепш цяпер не звяртацца і стараліся не пападацца пад руку. Пасля маці, як бы вінаватая, сама падыходзіла да нас, шурпатай рукой церабіла нашы валасы і нешта добрае гаварыла. Як я цяпер разумею, яна малілася шчыра, таму чакала, каб быць пачутай. Душа ж не заўсёды адкрываецца. І яно там, гэта нешта, не кожны раз з'яўляецца.